En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. En noget opsigtsvækkende dokumentar på TV2, hvor personalet på et plejehjem i Køge, Nørremarken, blandt andet bliver afsløret i at lade beboere ligge alt for længe i uskiftede bleer, mens de holder alt for lange pauser. Ja, det er blevet et tema i valgkampen. Men også her hos os, hvor vi har en debat her om 20 minutters tid om ældreomsorg mellem social- og ældreminister Astrid Krag fra Socialdemokratiet og Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen. Velkommen til programmet. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og så er det jo blevet fredag, og det betyder, at selvom vi er midt i en valgkamp, og vi sender hver dag, og sådan noget, så skal vi uddele ugens fidusbarm. Så det sker så her i dag, fredag. Og det er en proces, som vi tager fat på til sidst i programmet, hvor vi kommenterer på stort og småt fra det sidste døgns valgkamp. Og hvis du sidder inde med et virkelig godt bud på en modtager af Fidusbam, så skriv det endelig på vores Facebook-side Cordua & Steno, hvor I som altid også kan kommentere og stille spørgsmål til vores gæster. Og så skal vi byde velkommen til en herre, der var en skattet gæst i programmet, dengang vi var på det nu afdøde Radio 24/7. En aflivning, som Dansk Folkepartis forrige formand, Christian Thulesen Dahl, stod i spidsen for. Nå, men det skal vi ikke laste den herre, der sidder foran os for. Han hedder Kent Christensen Behr, folketingsmedlem i Dansk Folkepartis storhedstid. Og nu er du her som København for partiet her i Københavns Storkreds, altså yep. Her i Indre By, hvorfra vi sender. Velkommen, KK Behr, som vi jo kaldte dig dengang. Det er jo en noget anden virkelighed, at du stiller op i her, end dengang du var en af partiets 37 medlemmer af Folketinget. Så det enkelte spørgsmål, Kenneth, det er, hvorfor skal man gå ind og stemme på dig ved det her folketingsvalg? Kan du svare på det? Det skal man, fordi at Dansk Folkeparti havde den rigtige politik, da partiet blev skabt i 1995. Det havde vi også i 2015, og det har vi også i 2022. Hvad med 2019? Det sprang du over. Ja, jeg sprang det over i 2019, men det havde vi sådan set også i 2019. Okay, så er det på plads. Ja. Okay, og hvad er så den rigtige politik? Jamen, den rigtige politik, det er en kombination af stram udlændingepolitik, den strammeste udlændingepolitik, man kan få i Danmark, og så med et stort hjerte for de svageste i samfundet, for de ældre, for de socialt dårligt stillede. Den kombination, den får man ikke andet sted end hos Dansk Folkeparti. Det kommer simpelthen ikke. Det eneste problem, der er, det er, at den her fuldstændig næsten perfekte politik, den er bare blevet udliciteret og købt af alle de andre. Det er jo så et synspunkt, jeg ikke abonnerer på. Altså, fordi jeg mener sådan set, et er jo, hvad man siger, noget andet er, hvad man gør. Og jeg mener, at Socialdemokratiets måde at håndtere udlændingepolitikken på i de sidste 3 år jo har vist, at der er meget snak, men meget lidt handling. Og den handling, der er, den handler faktisk primært om at lempe og give bedre vilkår økonomisk, for eksempel for udlændinge. Og den her Rwanda-plan, ja, jeg må sige, jeg er skeptisk overfor, om den nogensinde ser sin virkelighed. Vi så jo, hvad der skete med den britiske Rwanda-plan. Det kan Socialdemokraterne jo ikke laste sig. Nej, men den plan, som vi får, vil jo sandsynligvis møde det samme modstand fra Menneskerettighedsdomstolen. Og jeg vil godt se den socialdemokratiske regering, der på tværs af en menneskerettighedsdomstols kendelse sender folk til Rwanda. Jeg synes, det er jo en meget skarp jagttagelse, så jeg deler sådan set din vurdering, Kenneth Christensen Behr. Hvad vil I gøre, hvis det var jer, der sad med 90 mandater? Ja, altså først og fremmest vil vi jo gerne have et asylstop. Altså, så man simpelthen ikke kunne søge asyl i Danmark. Og det kræver jo selvfølgelig også, at vi får en grænse, som er helt anderledes bevogtet end den, vi har i dag. Så man kunne forestille sig en grænse, som den, der er mellem Ungarn og Slovenien eksempelvis. Altså en befæstet grænse. Så kan man afvise folk ved grænsen. Så Ungarn er idealet her? I forhold til grænsekontrol, så er det ja. Okay. Men altså, når du så siger det med Rwanda, hvis I nu, altså, og det er jo måske nok lidt ønsketænkning, at DF får en meget, meget stor afgørende indflydelse, altså, så bliver det til noget, fordi I, hvad er det, der gør, at det ikke bliver til noget med Rwanda, som I vil kunne få det til at ske? Jamen altså, vi vil jo stå fast på, at uanset... At vi vil skide på menneskerettighedskonventionen. Nu er det jo ikke så meget konventionen, det er mere domstolen. Men det vil jeg mene, at vi skal gøre. Fordi det her er så afgørende for Danmarks eksistens som nationalsamfund, at vi er nødt til at gøre det. Og det er jo ikke første gang, kan man sige, at menneskerettighedsdomstolen kommer i clinch med Danmark. Altså, vi havde hele Levakovic-sagen, hvor det også var menneskerettighedsdomstolen, der blokerede. Vi havde hele spørgsmålet omkring Lindholm og færgefart, hvor der var en gammel dom fra EU-domstolen, der sagde, at man skulle have færgefart for at kunne acceptere, at man blev placeret på en øde og alle de her ting. Så altså, blæse på menneskerettighedskonventioner, det er sådan... Ja, du nikker. Det er sådan argumentet her. Og så en hårdt bevogtet grænse. Og hvor skal vi så sende de her mennesker ind, som vi har, som vi så skal af med igen? Hvor skal de sendes ind? Jamen, der skal vi jo have en repatrieringsordning, som er fornuftig. Med hvem? Jamen altså, for eksempel, lad os tage Syrien som et eksempel. Der er jo i øjeblikket en aftale internt imellem EU-landene om, at man ikke må tale med Bashar Assad. Den synes jeg også, vi skal blæse på. Fordi forudsætningen for, at man kan begynde at sende syre retur, det er jo, at man har en aftale med det land, hvor syrerne hidrører fra. Og det er jo Syrien. Så man bliver nødt til at have en samtale med Bashar Assad omkring hjemsendelse af de mennesker. Og det tror jeg kan lade sig gøre, fordi han har lige så stor en interesse i at få en samtale med et europæisk land, som vi har i at få en samtale med ham. Så jeg tror faktisk, det er muligt, hvis man tør. Så blæse solidariteten eller enigheden i EU en hatfuld og gå enegang. Vi hører, hvad du siger. Og så er spørgsmålet, hvad egentlig er Assads incitament til at tage imod statsborgere? Og du skal jo så også stå på mål for, at nogle af dem, de vil han formentlig smide i spjældet og torturere og andre ting. Det er jo ikke noget særligt rart regime, det håber jeg, du er enig i. Det er et blandt mange ret modbydelige regimer rundt omkring i verden. Men sagen er bare den, at den her er så uleset. Så det at kunne få en samtale i gang med Danmark eller et andet EU-land for den sags skyld, det tror jeg vil være så stor en fjer i hatten på ham, og det vil han være villig til. Der var jo, kan man sige, allerede nogle begyndende tanker i forbindelse med Salvini som indenrigsminister. Hvor der var det sådan, er Lega Nord, den ene af de... om at prøve at se, om man kunne skaffe en kontakt til Assad om hjemsendelse af syre fra Italien, men det gled jo så ud efter, at der kom et regeringsskifte i Italien, og nu har vi så fået endnu et regeringsskifte. Det kommer tilbage igen. Det får vi se. Men K.K. Bert, altså det her, det er jo, hvad skal vi sige, kæphesten og, hvad skal vi sige, den gamle slagvare. Det er udlændingepolitik. Vil du ikke indrømme, at der i de år, hvor du ikke har været siddet på borgen, men har kigget på det her spørgsmål set udefra, at der er altså en grund til, at det ikke fylder så meget i den offentlige debat længere? Og det er fordi, at en meget stor del af os danskere, vi oplever ikke, at vi har et akut udlændingeproblem, som er ved at tvinge det her samfund fuldstændig i knæ. Sådan som man kan sige, det var der en udbredt opfattelse af for 10 år siden. Det tror jeg afhænger meget af øjnene, der ser, hvor man befinder sig. Det er korrekt, ja. Fordi altså, nu bor jeg jo selv på Vestegnen, og der må jeg bare konstatere, at der føler jeg udfordringen hver dag. Altså, jeg kan ikke gå op i Albertslund centrum om aftenen, eksempelvis uden at opleve konsekvenserne af masseindvandringen, altså i form af utryghed og småslåskampe og hvad jeg vil kalde mærkelig adfærd. Altså, så vi oplever stadigvæk de problemer. Så kan det godt være, at der ikke går en masse mennesker på landevejen nu. Tilstrømningen er jo den grad stoppet. Det er rigtigt, men kigger du bare syd for grænsen til Tyskland, så har man en omkring 70% stigning af illegale grænseovergang i forhold til 2021. Man har en situation, hvor antallet af syrer, der er kommet til landet, er steget fra 300 om måneden til næsten 3.000. Så altså noget er på vej, og derfor er det jo meget trist, at vi har haft en regering, der har forsømt at berede Danmark på en ny situation, hvor flygtningen kan komme gående op ad landevejen. Der er jo ikke noget nyt der. Altså hvis man finder en situation, der genererer en massiv flygtningekrise i Nordafrika eller Mellemøsten, så vil der ske det samme i dag, som der skete i 2015. Ken Christensen Bært, vi har masser af lytter jo, og vi stiller spørgsmål og sådan noget. Nogle af dem skal du have lov at svare på. Jens Ankergren, han skriver, hvad vil Dansk Folkeparti gøre ved inflation? Fordi det jo, har indtryk af, det er et af de spørgsmål, der måske har fortrængt lidt udlændingepolitikken. Vi har jo blandt andet peget på, at vi vil gerne sænke fødevaremomsen, og vi vil gerne se på, om vi kan få energiafgifterne helt ned så hurtigt som muligt. Afgiften på olie og gas helt ned, så vi ligesom hjælper folk igennem den her tid, som er meget, meget tung, og som er meget, meget svær for rigtig mange borgere. Og jeg må sige, jeg synes jo ikke, at de andre partier er kommet med tilstrækkeligt på det her område, og jeg frygter faktisk meget, at det for flere danskere, der vil det, vi ser på corona-camping i Borup og hverdag. Altså folk, som simpelthen må gå fra hus og hjem, fordi de ikke har råd til at betale deres regninger. Folk, som har haft en velsitueret økonomi, altså som har haft, hvad de skulle bruge, men pludselig fordi, at tingene stiger så voldsomt, som de gør nu, så har de simpelthen ikke råd til det. Og den situation, den skal vi som politikere være med til at hjælpe dem igennem i den forhåbentlig begrænset tid, hvor det her er et problem. Jeg skal lige høre, altså jeg kan forstå, at din partiformand Messerschmidt, han har jo stillet et ultimatum i kraft af en hjælpepakke på mindst 10 milliarder kroner, der skal give danskerne råd til at betale stigende regninger. Er det klogt midt i en tid med høj inflation? Og vores ikke egen flere penge på... Jamen, det kan man selvfølgelig sagtens sige. Problemet er bare, at det hjælper ikke herre og fru Jensen at sidde og sige det, hvis det er sådan, at deres alternativ er at sælge huset og så tage på Borup, en campingplads ved Borup. Så må leve med højere inflation, som gør det endnu værre? Jeg synes i hvert fald, vi er nødt til at hjælpe folk i den her situation, som vi er i. Og der hjælper det altså ikke noget, at man snakker til herre og fru Jensen og siger, jamen inflationen bliver højere, hvis vi hjælper dig. Det kan herre og fru Jensen ikke bruge til noget. Så herre og fru Jensens problemer, det slår de andre problemer som for samfundet. Man skal bare tænke på, hvis vi bliver et samfund, hvor forholdene på corona-camping ved Borup er normen for mange mennesker, så er det ikke et samfund, som jeg ønsker at bygge videre på. Så må vi leve med høj inflation. Okay. KK Bært, vi skal snakke om det senere her i programmet, om den her konsekvenserne, hvad skal man sige, den politiske konsekvens af den dokumentar fra et plejehjem i Køge, og som jeg går ud fra, at du også er helt også bekendt med. Og hvad skal man sige, altså en af de gamle slagvarer i DF's storhedstid, det var jo altså alt, hvad der kunne overhovedet skrabe sammen til pensionister og ældre. Det kunne ikke blive godt nok. Hvad er jeres bud på det, I ser der? Hvad skal der gøres? Jamen, der skal gøres mange ting. Jeg tror først og fremmest, så må man erkende, at udbud og efterspørgsel, det gælder altså også i forhold til ældreområdet. Så hvis man vil fastholde en meget lav løn til social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere, jamen så får man også det problem, at der ikke er nok, der vil tage arbejdet. Så man bliver nødt til at genoprette det bliver værre. Ja. Så man bliver nødt til at se på løn for social- og sundhedsassistenter. Det bliver et dyrt samfund, vi kommer til at bo i. Men det gør det, det gør det. Men hvad er alternativet? Altså, alternativet, det er jo, at I skal tage af jeres gamle møder hjemmet. Eller, de er så døde, kan jeg sige. Ja, hvis de nu ikke var døde, så skulle I flytte dem hjem, ligesom tilfældet er i Italien. Ikke? Ja. Og sådan er vores samfund ikke indrettet. Det kan godt være, at der er nogen, som sådan synes, det kunne være en god idé, men det kan jo ikke lade sig gøre for langt de fleste danskere. Men igen, altså, så sosuerne skal have mere løn. Så du, man kan jo se, at sygeplejerskerne, de vil have 5.000 kroner mere løn. Det er et andet akut problem, som jeg er jo sikker på, at du også har bemærket. Så er DF på det hold, der mener, at man fra politisk hold skal kortslutte de der sædvanlige danske model med forhandling og løn i hver tredje år, eller meget det er, og så ekstraordinært give lønstigninger i den offentlige sektor til de her grupper sosuer, har du nævnt? Alternativet er et sammenbrud af den danske velfærdsstat. Så det vil sige, det er et ja? Så det er et ja. Men det vi ser nu, er det ikke simpelthen starten på det her sammenbrud? Og det er jo også derfor, vi er nødt til at gøre noget. Den danske velfærdsstat skal jo finansieres et eller andet sted, og du gør det ikke billigere med det, du sidder og lover her. Men jeg har heller aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke vil være med til at finansiere det. Altså, der er mange penge at hente på udlændingeområdet, eksempelvis. Det kan ikke blive. Det er rigtigt. Du kan hente alt på udlændingeområdet. Nej, jeg kan ikke hente alt på udlændingeområdet. Jeg kan hente en hel del det, der ikke skal hentes på udlændingeområdet, hvor skal det hentes? Jamen, jeg har aldrig sagt, at vi for eksempel ikke vil acceptere stigende skatter. Okay, Stine-skatten. Men vi har ikke påstået men det. Er det Kenneth Christensen Berths synspunkt, eller er det Dansk Folkepartis synspunkt, det vi har? Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkepartis synspunkt er, at velfærdssamfundet, det er vigtigt. Okay. Det skal simpelthen ikke være sådan, at vi kan opleve de ting, som vi har oplevet på det her plejehjem i Køge og tidligere i Viby. Yes. Altså, og det er jo ikke det eneste. Hvis det så var det eneste sted, men det er ikke det eneste sted. Det er jo rigtig mange steder, hvor vi oplever de her ting. Jeg så jo også den her frygtelige dokumentar, og der er noget, som jeg godt vil spørge dig om, fordi det er jo i en lidt anden boldgade. Men jeg synes, at når man ser det der, så bliver tanken om aktiv dødshjælp virkelig, virkelig nærværende, hvor man tænker, vi får flere meget gamle, meget syge mennesker, som man måske kunne både hjælpe dem og samfundet ved simpelthen at slå dem ihjel. Ja, men der vil jeg så bare sige, altså det synes jeg simpelthen ikke. Altså det er jo en total underkendelse af mennesket som et særligt væsen på jorden. Ikke? Altså hvis det er sådan noget, at vi skal til at sige, nu skal fru Jensen nakkeskydes, fordi nu nej, ikke. Men hvis hun selv har bedt om det. Ja. Hvis man laver sit livstestamente, hvor man, som man gør for eksempel, man skriver, at man vil holde smertefri kræftbehandling osv., så kan man sige, jeg ikke skydes, men så sige, jeg ønsker ikke, altså når jeg ikke er i stand til at holde på mit eget vand og afføring, og jeg kender ikke mine børn, så vil jeg gerne herfra. Jeg synes, det er en vanskelig problematik, det vil jeg gerne sige, fordi... Okay. Jeg synes, der er noget, der taler for begge dele, men jeg vil også bare sige, der er jo en, der så i givet fald skal udføre den form for aktiv dødshjælp. Den kommunale bødel. Det er ikke lige frem et job, som jeg tror, måske, folk vil stå i køen. Måske vi skal til noget lidt mere mundret, ikke ret meget mere mundret, men lidt mere mundret. Og det er jo jeres forhold til EU. I tidligere var I jo skeptiker, og det er ligesom en position, jeg har indtryk af Inger Støjberg, Danmarksdemokraten, hvor rigtig mange af dine tidligere partifælder jo er emigreret til. Ja, hun deler synspunkt med Søren Gade på det område, har jeg indtryk af. Ja, det kan godt. Det er en meget skarp iagttagelse. Men altså, Ola Overgaard Nielsen, en af vores faste lytter, han skriver, apropos forholdene i UK, skal vi så stadigvæk ud af EU? Og før vi udsendelsen, så talte vi jo faktisk om den her situation med Liz Truss, der går af, og det her kæmpe kaos. Og mange mener, at Brexit er en af årsagerne til det. Det er et symptom på Brexit. Står du stadig helt klart på, at Danmark skal ud af EU? Altså, jeg synes, det her med Brexit og situationen i Storbritannien, det har lidt efterhånden fået samme karakter som Cato, der gik op og sagde, at Karthago skulle ødelægges. Altså, det kommer simpelthen hver gang, at der sker et eller andet, som ikke er hensigtsmæssigt i Storbritannien, så er det også på grund af Brexit. Så du mener, der er ikke nogen sammenhæng, mener du? Nej, ikke i forhold til den regering, det regeringsgrundlag, som Liz Truss lagde op, og den fuldstændig forfejlede måde at udføre det på, som man har været vidne til de sidste 6 uger der. Det er ret imponerende, at en premierminister formår at lægge Elisabeth i graven og få bragt sit parti ned på 22. Det sidste, kan vi vist godt blive sidste er der vist ikke meget uenighed. Det er ret imponerende, ikke? Altså, og der må man bare sige, altså, i forhold til dansk EU-politik, ja, vi skal ud af EU, og det skal vi på sigt. Jeg er godt men ikke, klar, ikke med det samme? Ikke. Jo, hvis det stod til mig, men det kommer vi jo ikke til at blive. Altså, der skal jo være en situation, hvor vi kan få gennemført sådan en folkeafstemning, og hvor danskerne kan træffe den beslutning og melde sig ud. Og det er klart, det kommer næppe i morgen. Men perspektivet, det bliver man nødt til at sige, det er udmeldelse. Og det er det, fordi alternativet, det er at følge med toget. Det er en illusion at forestille sig, det må jeg bare sige, den erkendelse er jeg også kommet til, at man kan ændre det helt store internt i den butik. Plus der er jo det forhold, at EU vender mere og mere mod øst. Altså der kommer lande med på Vestbalkan, Ukraine er blevet tilbudt optagelse. Det er en masse lande, som skal have endnu flere penge for at kunne holde enden op på sig selv. Det vil sige, det kommer til at koste meget mere for lande som Danmark, Holland osv. Og bunken af lande, som har mange penge, at give og rute med, den bliver simpelthen mindre og mindre, og bunken af lande, som skal have, den bliver større. Nu er EU's budget jo ikke så stort. Men så vil jeg så sige, at nu nævner du lige Ukraine, hvis det drejer sig om EU, og de skal have nogle penge, det skal de fandme ikke have. Men hvad med, altså, kan man godt stole på Dansk Folkeparti i opbakningen til, hvad skal vi sige, ukrainernes krig mod Rusland? Fordi ja, det kan man. Det kan man godt. Det kan man. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi vi ikke mener, at Ukraine skal være med i EU, så har vi ikke den... Så, så har vi selvfølgelig ikke det synspunkt, at man skal holde med Rusland, siger sig selv. Altså det, som er foregået derovre, det er vanvittigt, det er absurd, og det er sindssygt, og det er en tilbagerykning til 1850 eller sådan noget. Stormagtsdrømme, russiske stormagtsdrømme, som, hvor Putin åbenbart har forvekslet sig selv med zar Peter den Store eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men altså, man må da sige til Ken Christian Berthelsen og Dansk Folkeparti, der er konsistens, de mener ikke, at Ukraine skal være med i EU, de mener heller ikke, at Danmark skal være med i EU. Nej, så der, det synspunktet er ret konsistent her, vil jeg sige. Altså, hvis Danmark ikke er medlem af EU, så må EU selvfølgelig gerne optage Ukraine, men jeg siger held og lykke med at finansiere det. Altså, faktum er faktisk, at hvis man kigger rent økonomisk på det, også selv før invasionen, så vil der faktisk være større økonomiske omkostninger forbundet med at optage Ukraine end Tyrkiet, fordi Ukraines BNP faktisk er lavere end Tyrkiet. Så vil jeg sige til dig her til sidst, KK Bernd, tak fordi du var med, og jeg vil bare sige til vælgerne her i det københavnske område, at hvis I lægger mærke til en valgplakat, der er meget, meget, meget bleg og helt falmet, så er det KK Berts, fordi du har brugt dem fra din forrige valgkamp, i stedet for at få trykt nogle nye. Jeg går nemlig ind for genbrug. Ja, det er sådan økologisk nærmest valgplakat. Tak fordi du kom, Kim Christian Berth, og have en god velkommen. Lige måde. Ja, og nu skal vi jo til The Rumble in the Jungle, The Thriller in Manila. Ja, dagens debat, den står mellem Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen og Socialdemokraternes social- og ældreminister Astrid Krag, som nu er ved at blive ført igennem portalen her ind til boksen i Pilestræde. Og velkommen til jer begge to. Og når vi også gerne vil se jer, så er det jo sådan set lidt ligesom alle de andre. De vil også rigtig gerne se jer efter den her opsigtsvækkende dokumentar på TV2, der afslører stærkt kritisable forhold på et plejehjem i Køge. Beboerne, de sidder alt for længe i utømte blæer og ligger alt for længe i sengen uden at blive vendt. Nogle af dem, som skal vendes hver halve time, det bliver de ikke. Og der er jo dokumentation, eller hvad skal vi sige, på, at enkelte af personale bruger deres arbejdstid på for eksempel at sidde og følge med i en tøjauktion på nettet. Og i øvrigt taler de ret grimt til de her beboere. Og Astrid Krag, du tiltrådte som minister for 3 år siden, der havde TV2 lige haft en udsendelse fra et plejehjem, tror det var i Aarhus, med nogle tilstande, der mindede ret meget om det. Og det sagde du, at du ville gøre noget ved, og så kan man så sige, hvordan har du det så med det, du ser her i de her problemer? Har du bare tænkt, du har sagt, du ville gøre noget, men du gjorde ikke noget? Ja, det er jo nogle helt forfærdelige billeder og nogle helt forfærdelige scener, og jo må man bare sige, den form for behandling af nogle af vores allermest sårbare mennesker, det er borgerne på plejehjem, og de er svækkede, de er syge, rigtig mange af dem er jo også demenssyge. At der så er nogle medarbejdere, der opfører sig på den måde, som I beskriver, det hård tale, hårdhændet behandling, at man sidder og handler tøj, mens der ligger en døende ældre og har brug for en hånd at holde i, det hører jo ingen steder hjemme. Jamen ovenpå udsendelsen sidst, der strammede vi et bredt flertal i øvrigt, også Martins parti, op på tilsynet. Og sammen med finansrådspartierne afsat vi penge til både 1.000 flere medarbejdere, men mindst lige så vigtigt også, at 1.000 af de ufaglærte, der er i vores ældrepleje, kan blive uddannet, komme på sosu-skole og blive enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og så blive ansat igen, når de er faglærte. Og det er jo den vej, vi bliver nødt til at gå. Kommunerne har jo meldt ind, at de forventer at sende 1.800 på uddannelse. Så vi bliver nødt til at få løftet fagligheden i vores ældrepleje, og vi må nok også bare se i øjnene, og det hører egentlig også bredt en erkendelse af, at den stramning, vi lavede af tilsynet dengang, er jo ikke tilstrækkelig, når vi stadig kan have sådan en lomme her med så dårlig kvalitet. Men selvom man kan godt stramme tilsynet og alt muligt, altså når de så kommer derud og så siger, at det er jo helt forfærdeligt, det, hvad skal der så køres ved? Det skal vi fyre? Hvad skal de, altså de der mennesker, skal de fyre? Så er der endnu flere ledige jobs i den sektor. I har jo ikke noget svar på det. Og jeg vil sige, der folk, som opfører sig på den der måde, når man opfører sig på den måde, som det, jamen, det har jo ikke engang noget med diskussionen om manglende faglighed at gøre. Det er jo sådan helt almindelig ordentlighed. Hvordan er man som mennesker? Så jeg er ikke bange for at sige, at der er nogle mennesker, der ikke skal arbejde inden for vores ældrepleje. Så helt konkret er det jo ikke et fag, hvor alle skal kunne arbejde. Det er også derfor, vi har brug for at få flere uddannet, få flere til at søge inden for faget. Så det er nogle dygtige mennesker, og mennesker, der både har faglighed, men jo altså også empati og hjerte til at arbejde med så sårbare mennesker, som er helt afhængige af de medarbejdere, der er omkring. Det var der ikke for mange af nede i Køge på Nørremarken. Martin Geertsen, du hører ministeren sige, hvad er din kommentar til det? Har Astrid Krag ret i det, hun siger? Jeg tror ikke, løsningen kun er flere penge, altså at sende flere penge ind i systemet. Det er det også, Astrid, inden du angriber mig for det. Fordi vi er sådan set enige om, at når der bliver flere ældre, skal der selvfølgelig også flere penge til. Men det kan jo ikke nytte noget at sende flere penge ind i et system, som helt åbenlyst ikke fungerer. Altså, så derfor bliver vi jo nødt til også at kigge på, hvad er det for nogle strukturer, vi har på hele ældreplejeområdet i forhold til plejehjemssektoren. Jeg synes i virkeligheden, at hammeren skal falde noget hårdere, altså i forhold til de plejehjem, som ikke fungerer, herunder ikke mindst i forhold til ledelsen. Altså, vi har jo set nogle interviews med nogle af de medarbejdere, der har været på det pågældende plejehjem, som har sagt, at ledelsen fungerer simpelthen ikke. Og hvis man ikke kan finde ud af at lede et plejehjem, så skal man jo ikke være der. Altså, og hvis man ikke kan finde ud af at administrere det ude i kommunerne, så synes man, at vi sådan set, at der skal være en lidt hårdere statslig sanktion i forhold til det. Så synes vi, man skal gøre det mere synligt, om der er tilfredshed altså på de enkelte plejehjem. Spørg pårørende. Men det er der jo så garanteret. Altså, nu har jeg siddet hele natten og diskuteret det her med lyttere på Radio 4. Ikke? Og ja. der var faktisk utrolig mange, som har sagt, der findes faktisk steder, hvor der ikke er problemer. Det gør man så ligesom glemt. Og det tror jeg både Astrid og jeg vil kan understrege. At der findes jo, og jeg synes faktisk også, det er vigtigt at sige, at det er ikke bare sådan noget politikersnak. Jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, at der er rigtig, rigtig mange dygtige medarbejdere i vores ældrepleje. Og når det er vigtigt at sige det her, så er det jo fordi, vi skal jo ikke tale hele området så langt ned, at der ikke er nogen, der gider at søge jobs der, vel? Altså, så det synes jeg bare er ekstremt vigtigt at få sagt også. Din tidligere chef, og altså Lars Løkke, han løber med det hele nu. Han har været ude og sige, vi skal have nogle plejehjem, som bliver organiseret på en helt anden måde med bestyrelser og inddragelse. Det er sgu ikke kun ham, du. Mm. Altså, Torben. Men, nu spørger jeg lige Astrid. Ja. Men en del af Danmark kan mere træ reformudspillet handlede om at få ændret tilsynet på det her område, så vi kommer tættere på den dårlige kvalitet hurtigere, forhandlet hurtigere. I dag er der jo 68 indikatorer, tror jeg, fra det ene tilsyn, og endnu flere fra det andet tilsyn. Over 100 indikatorer, som jo stjæler rigtig meget tid fra alle de steder, hvor medarbejderne er dygtige, engagerede, samvittighedsfulde, hvor de stjæler tid for omsorg. Og til gengæld kan vi jo se på det her eksempel, at det kan flyve under radaren alt for længe, når der er så dårlig kvalitet. Og derfor bliver vi jo nødt til at have et tilsyn, hvor der er nogle færre ting, vi holder øje med. Det er for eksempel ledelse. Og det kunne man høre i den her udsendelse hen, Anne, der er stået frem. Hun siger, at jeg har klaget til ledelsen. Ja, det er så fire forskellige ledelser, hun har nået at klage, leder hun har nået at klage til på den tid. Men jeg bliver bare nødt til at komme med en lille smule malurt i bedre, fordi det er godt, at vi er enige, Martin, om at penge ikke gør det alene. Det er jeg helt enig i. Jeg bliver bare nødt til at sige, at besparelser gør det i hvert fald heller ikke. Og når vi kan se, at ældreområdet er det sted i vores velfærdssamfund, det viser Sofie Lødes ledelseskommission, der har det største ledelsesspænd. Så er det jo ikke, fordi der er nogle ledere, der har siddet og tænkt, jeg vil utrolig gerne være leder for to plejehjem på én gang. Har de sparet penge ned i Køge Kommune, der er Socialdemokratisk Kommune? Nej, men når vi snakker om, at der er brug for bedre ledelse, det er vi jo alle sammen ude at sige nu, så vil jeg bare sige, at det der med bedre ledelse, det er jo ikke noget, der bare sådan opstår ud af ingenting. Det er for eksempel noget, der kræver, at man ikke år efter år skal spare på ældreplejen, fordi det, man kan se, man gør i kommunerne, når man skal spare, man har ikke så meget lyst til at spare på borgerne, så man lægger distrikter sammen, for eksempel. Man gør, at der er flere medarbejdere under hver leder, og det gør det jo svært at være en nærværende leder, hvis man sidder og skal overse virkelig mange medarbejdere på for eksempel to forskellige plejehjem på en gang. Har hun ret? Vi kan jo i hvert fald se i den, vi kan jo i hvert fald se i den der dokumentar, vi kan jo se i den dokumentar, at desværre var det jo sådan, at man også brugte tiden på alt muligt andet, end at være nærværende i forhold til de ældre, der var på det pågældende plejehjem. Og Torben, så rejser du det der med plejehjemsbestyrelser. Det er jo et eksempel på, at man kan få noget mere ledelse, der er tættere på. Altså plejehjemsbestyrelser, det har vi sådan set også selv foreslået. Jamen altså, fordi plejehjemsbestyrelser, hvor der jo både kan sidde medarbejderrepræsentanter og pårørende repræsentanter, og i det omfang, at beboerne selv altså er kapable til at sidde der, at de også er repræsenteret i de bestyrelser. Det er den ene del. Og den anden del, som jeg godt vil slå et slag for, det er, at de ældre skal have mulighed for at vælge mere selv. Og det er jo sådan set derfor, vi har foreslået rigtig gammeldags venstre idé, som jeg har indtryk af, at Socialdemokraterne har overtaget. Men Astrid Krag, det var ikke... Det bliver mindre rigtigt at være gammeldag, Jarl. Det burde du jo om nogen være fortaler. Ja. Men Astrid Krag, jeg kan forstå, at de konservative, de har planer om mere tilsyn, altså mere statsligt tilsyn. Er det sådan noget, I Christiansborg skal blande sig? Dengang du var i opposition, det kan jeg huske, du var meget flink til at løbe den daværende ældreminister på dørene, og det hele var hendes ansvar, og nu kan jeg forstå, at det ikke er dit ansvar denne gang. Men dengang var det LA's minister, det var stort set hendes skyld, at folk lå i deres utømte blære. Men det er det ikke den her gang. Er det rigtigt forstået? Ja, det jeg kritiserede den tidligere regering for, det var jo, at man ikke ville lade pengene følge med, når der kom flere ældre. Så vi så besparelser og besparelser i vores ældrepleje. Og det er også derfor, jeg helt stilfærdigt siger nu, når man snakker om, at ledelse er så vigtigt, så er der altså ikke noget, der kommer af sig selv andet end nullermænd. Og hvis man vil have mere ledelse, så er der altså også behov for, at der er ressourcer, så man kan sørge for, at der er ledere tættere på medarbejderne, som kan være faglige ledere. Men må jeg bare lige sige i forhold til den her diskussion omkring de private plejehjem, hvor man skal kunne vælge noget mere. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi har selvegne plejehjem, private plejehjem. Vi har faktisk også en statslig pulje, der understøtter det, så al den her snak om, at vi skulle være imod det, har jeg svært ved at genkende. Men jeg vil rigtig meget gerne advare mod, at vi ser det som løsning i diskussionen her. For det kan og skal ikke være svækkede, sårbare ældre, der som kunder skal shoppe rundt efter god kvalitet. Vi skal jo sørge for, at vi kan stå på mål for kvaliteten på alle vores plejehjem. Og derfor bliver vi nødt til at komme tættere på den dårlige kvalitet. Det gør man lokalt, og det gør vi nationalt. Ikke ved at lave mere tilsyn, for det vil være det typiske og klassiske, vi vil gøre om sådan en enkelt sag. Så du afviser de konservatives idé om tilsyn? Jeg vil rigtig gerne diskutere tilsyn med mine kolleger. Vi strammede jo også op på tilsynet efter sidste udsendelse. Men jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan få et anderledes tilsyn, som ikke stjæler så meget tid fra medarbejderne de steder, hvor tingene fungerer godt, men hvor vi til gengæld kommer hurtigere tæt på den dårlige kvalitet de steder, hvor der er problemer. Jeg synes, Astrid, sagtens, vi kan tale om et tilsyn, som er skruet anderledes sammen, end den måde, det er skruet sammen på i dag. Det er det vi er åbne over for. Det skal bare også have en konsekvens, ikke? Altså, hvis man så oplever, at der rent faktisk er gentagne gange af svigt på et plejehjem, hvor kommunen heller ikke griber ind, så bliver vi saftsus med fra statslig hold nødt til at gøre det. Men altså, fordi det er jo ikke bygningerne, der er noget i vejen med, Astrid. Det er jo ikke bygningerne, der er noget i vejen med. Det er jo så i givet fald den ledelse, der har været på det pågældende plejehjem. Og jeg synes ikke, med alting, vi er også meget varme fortæller for det kommunale selvstyre. Men det er jo det enkelte menneske, vi skal have i centrum her. Og det er jo den enkelte plejehjemsbeboer, vi skal have i centrum her. Og derfor, hvis man ikke kan finde ud af det ude i kommunerne i yderste konsekvens, så må man altså have nogle sanktionsmuligheder fra statslig hold, synes jeg. Ja, når jeg hører jer snakke, så tænker jeg ikke i tvivl om, at I gerne vil løse problemet. Jeg tror simpelthen bare ikke på, at det kan lade sig gøre. Fordi du er så pessimistisk. Både dyrt, demografien tilsiger, der bliver flere. Og Astrid Krag, du var jo ude med, at du har set den her ungdom, og siger, at det er jo helt forfærdeligt menneskesyn, de har, de her mennesker. Og dem, du kan ikke rekruttere folk. Altså, jeg sidder her i nat og snakker med folk, der arbejder på pleje, som kom fra det, der kunne deres fader, hvor der kunne synge en salme og holde folk i hånden, mens at jeg har også besøgt et plejehjem for over 10 år siden, hvor lederen sagde, at vi kan ikke rekruttere folk, der er egnet til det her, fordi de fleste, der søger ind for det her, det er for børn, der kommer fra omsorgssvigtede hjem. De har ikke det, der skal til rent menneskeligt for at gøre det der, og det må vi have, og det er jo et kulturelt problem. Det kan I ikke løse med at fyre et par ledere. Ja, tak. Jamen, der er jo også noget uddannelsessnobberi over det her. Når man er rundt og besøger socioskolerne og snakker med de unge der, så siger de næsten alle sammen, at når de fortæller både deres lærere og deres familier bekendte, at de vil på socioskole, så får de at vide, hvorfor vil du bare på socioskole? Altså, hvorfor vil du spilde dit talent med den uddannelse? Jeg tror, i den generelle befolkning, der har man stadig en opfattelse af hjemmehjælper. Ja, det var jo noget, man kunne blive med et 6-ugers kursus for i gamle dage. Og jeg tror simpelthen, der den der opfattelse af, at det er noget, enhver kan blive. Altså, assistentuddannelsen er næsten lige så lang som sygeplejerskeuddannelsen. Hjælpeuddannelsen er en solid uddannelse. Det kræver ganske meget og en stærk faglighed at arbejde med vores ældre. Men vi kommer jo ikke derhen, hvor det er attraktivt at arbejde inden for vores ældrepleje, hvis vi ikke også kigger os på arbejdsmiljø, hvis vi ikke også kigger på løn og arbejdsvilkår. Så vi kan ikke lave små lappeløsninger. Og der kom den pludselig, og det kunne være, der var en af de der principper, som din chef, statsministeren, jo går og putter med, og som vi af en eller anden grund ikke må få at vide, Astrid Krag. Det bliver i hvert fald ikke mig, der kommer til at lancere med jeres udsendelse, desværre. Det er med på. Men altså, det er jo fæsent, at vi skal sidde her og vente på, at I fremlægger jeres politik. Men det skal du jo ikke svare på. Vi skal nok nå det. Ja, det kan jeg sige. Hvad med jer, Martin? To ting til det der. Skal de have flere penge, så vi kan rekruttere nogle dygtige mennesker og fastholde dem måske i første omgang? Jamen, altså, som sagt, så synes jeg jo, at pengene skal følge med, og det er vi jo enige om, altså ude i kommunerne. Jeg kommer ikke til at skrive lønchecks ud her i det her program. Altså, det gør jeg simpelthen ikke. Men må ikke tage, vi har to andre ting, som vi synes, man skal kigge på. Det ene, vi har sagt, og øvrigt enige med FOA, det sker ikke hver dag, FOA og Venstre er enige om noget, men det der med, at der er alt for mange mennesker, også ude i den kommunale sektor, som er på deltid. Altså, der synes vi jo, man skal indføre en ret til at komme på fuldtid, fuldstændig som FOA foreslår. Det fornemmer også regeringen er enige i. Og så i øvrigt gøre det mere attraktivt. Og der har vi jo foreslået et skattefradrag for at gå på fuldtid. Og så kommer vi altså heller ikke udenom, og det gælder jo bredt i det danske samfund, at vi har også behov for udenlandsk arbejdskraft. Og det har vi formentlig også på det her område. Vi kan jo se, blandt andet min gamle fødeø, Lolland, kommune jo gør en meget, meget opsøgende indsats i forhold til i andre EU-lande at tiltrække noget udenlandsk arbejdskraft. Og så vil jeg bare lige sige til dig, Torben, før din pessimisme der omkring, du tror ikke på noget og sådan noget. Ikke? Jeg har nogle løsninger. For første gang, Torben, så hører du sgu, så hører du jo faktisk, og så kan det være sådan lidt med varierende tonefald, men at det her jo ikke kun handler om penge, vel? Nej, nej. Altså, at det også, at der også faktisk fra forskellige sider jo kommer nogle forskellige forslag til, hvordan kan vi organisere hele ældreområdet anderledes, end vi gør det i dag? Og det er måske lidt nyt, i særlig grad en uge før et valg, at det også handler om andet end bare flere penge. Men altså, jeg kan jo, det er ved at diskutere det mange gange, også i det her program, at der er jo også læger, der begynder at fortælle, altså sige, vi er i stand til at holde mennesker i live, som ikke har et meningsfuldt liv, og vi har ikke taget stilling til, hvordan vi afslutter de liv, fordi det vil faktisk være både til fællesskabet, de pårørende og det individ. Og der er jo en ting, der er stensikkert, det er, at der vil komme flere og flere plejekrævende mennesker, som vi kan holde i live til et meningsløst liv. Det bliver I da nødt til at tage stilling til. Jeg synes, det er to diskussioner, der må adskilles, men jeg synes, du peger på en væsentlig diskussion, at vi er rigtig dårlige til at forholde os til, når vi skal herfra. Vi kan starte nu. Jeg synes, vi har faktisk diskuteret det tidligere valgkamp. Du udskyder alle de ubehagelige beslutninger. Nej, jeg synes, den her diskussion... Livstestamente, hvor man skriver under, jeg vil gerne aflives, når jeg ikke giver mening. Vi har faktisk fra politisk hold, også i fællesskab, nu lyder det, som om vi er enige om alt det. Vi må lige slutte med at slå på hinanden. Vi skal jo starte regeringen. Ja, Martin, kan du høre det? Vi skal starte regeringen, Martin. Nej, men det her vil frem til, at vi har jo politisk taget ansvar for, at der er behandlingstestamenter, at der er mulighed for at fravælge, at man bliver genoplevet ved hjertestop. Jamen, men det, man hører, når man kommer rundt og besøger vores plejehjem, er jo, at de fortæller, den snak, som er en svær snak, får man ikke taget i familien i tide. Så når borgerne kommer på plejehjem, så er de demensfækket, og eller man skal sige velkommen til dit nye hjem. Vi skal lige høre, hvis du falder død om, skal vi så genopleve dig? Vi håber ellers, du får det rart her. Det er jo ikke hensigtsmæssigt. Jamen, har du selv lyst til at ligge og rulle rundt i dit eget pis og lort, og ikke vide, hvem nogen som helst er, og så bare simpelthen, jamen det må kommunen tage sig af? Jeg har selv to ældre familiemedlemmer, som har fravalgt for eksempel at fortsætte kræftbehandling. Fordi nu havde man sent i livet været igennem det flere gange, nu ville jeg egentlig bare have fred. Og vi ved, at de fleste danskere allerhelst vil dø derhjemme i deres egen seng med deres kære omkring sig. Og alligevel er der jo mange, der ender med at dø i en hospitalsseng. Men det er jo ikke et politisk ansvar. Vi har politisk taget ansvar for, at der er mulighed for at fravælge genoplevende og behandlingstestamenter. Men den samtale, vi bliver nødt til at have, det er jo mig som datter, dig som søn, os alle sammen. Og det er vi ikke gode nok til i Danmark, og derfor ender vi med, at der er for mange, der kommer herfra. Det spørgsmål, synes jeg, Martin også skal lov at svare på. Nej, men det er mere fordi, Torben, det er jo lidt... Jeg har været her et par gange før, hvor du har rejst den her problemstilling. Og det er jo mere sådan, hvad er egentlig præmissen for dit spørgsmål? Altså, er det, at der skal træffes en beslutning politisk om, hvornår skal det være slut for den enkelte? Nej, det siger jeg aldrig sagt. Nej, det siger jeg, men jeg spørger bare, fordi jeg er jo enig med Astrid i, at det er jo en samtale, man skal have i den enkelte familie med sine pårørende, sine nære. Jeg synes, det vil være lidt vanskeligt at sidde og stemme om den slags, Torben, i Folketingssalen. Det her er jo en form for aktiv dødshjælp. Alting skal jo ikke være politik, vel? Nej, aktiv dødshjælp er et politisk spørgsmål. Jo, men der er vi ikke. Nej, det er vi så ikke. Nej. Det var det, jeg ønskede, vi skulle frem til. Ja, okay. tak skal jeg have, fordi kom Astrid Krag, ældre og... Socialminister er det jo, i hvert fald lidt endnu. En uge eller noget, Og til dig, Martin Geertsen, sundhedsordfører. God valgkamp til begge to. Tak, lige måde tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og så skal vi videre til, og vi har det her hængeparti, og nu nærmer ugen sig jo sin afslutning, Torben. Ja. Og jeg kom jo allerede i går med mit forslag til det danske Danmarks Idrætsforbund. Formand, Hans Nathorp hedder han. Han har stillet sig i spidsen for en kritik af Rusland og Hvide Rusland. De deltager i generalforsamlingen for sammenslutning af olympiske komiteer. Det finder sted det her møde i øjeblikket i Sydkorea. Først så startede han en onsdag med at kritisere Rusland og Hvide Ruslands tilstedeværelse på forsamlingen, og der fik han et rigtig vredt svar tilbage af den tyske formand for den internationale olympiske komité. Han var vred. Og det, hvad bildte han sig ind og sådan noget. Det er åbenbart ikke gået op for EU-bossen Thomas Bach, hvad Ukraine og er ude for i øjeblikket for Rusland og Hvide Rusland. Næ. Så bagefter, så sker der så det om torsdagen, og så kommer russerne med total propaganda, og de viser sådan en video af sådan en propagandistisk karakter, havde indtryk af. Der er i hvert fald en tale, hvor man fuldstændig er ligeglad med alt det, der foregår. Og det bliver simpelthen for meget for Hans Nathorp. Så han går, forlader salen, mens det her sker. Og så kan nogen sige, ja, men det er jo sådan noget, hvor man blander politik og ind i den olympiske bevægelse, og det skal jo holdes fri for sådan noget. Og jeg vil bare sige, ja, men altså, hvis man har det synspunkt, så var, lejene i Berlin i 1936 jo helt fint. Det var jo glimrende, det der foregik. Det vil jeg bare sige. Jeg synes jo, nu man kan se, at i hvert fald Danmark, som måske blev støttet af en håndfuld lande, 10 lande, det blev sagt i analyser efterfølgende, at der var andre, som sympatiserede med Danmarks markering af, at man ville have fortsat med at udelukke russer og hvide russer. Ikke bare for konkurrencen, men også i det hele taget for samarbejdet. Men man havde sådan en anden tilgang til det mere pragmatiske, underlag sig måske ham her, Thomas Bach, tyskeren her, der er i spidsen for IOC, hans luner, som man ikke kom over i skammekrogen. Så jeg vil bare sige, jeg synes, Hans Nathorp tager en for de synspunkter og holdninger, som verdenssamfundet i øvrigt går ind for, nemlig at det her med, at man ikke bare kan overfalde suveræne lande og annektere dem og i øvrigt mishandle og myrde befolkningen, smide bomber ind over byer, og så deres infrastruktur blev ødelagt. Fuldstændig officiel politik for Rusland, og så sidder man i IOC i Sydkorea og nærmest lader som ingenting. Min kandidat til Uffe Duesbamse, det er Hans Nathorp. Jeg synes, vi ofte er ude efter sportspolitikerne for at være skide ligeglade. Det er Hans Nathorp. Det var også at sige, at han det er da godt, at vi har sådan en som der i nu er det så IOC, der havde vi jo så tidligere kronprins Frederik. Og han sagde ikke noget. Han sagde i hvert fald ikke, og hvis han overhovedet sagde noget, så ville det nok mere en stiltigende opbakning til de værste, korrumperede pamper. Han har i hvert fald truffet en fornuftig beslutning, mens han sad i IOC. Det var, han stoppede med, han ikke genopstillet til IOC. Det var den mest fornuftige beslutning, han overhovedet og træffet. Og jeg synes nu, du nævner det, altså, og kan man sige, vi skal jo bare også være glade for, at hverken Brian Laudrup, Michael Laudrup, og nu heller ikke Peter Schmeichel, disse kæmpe store sportsstjerner, forhenværende godt nok, at de ikke sidder på nogen sportspolitiske positioner, fordi man siger, Peter Schmeichel, han er der nu meldt sig ind i, som man siger, det absolut totalt holdningsløse hold, for man sidder, og så sidder han der i den her ret sjove dokumentar, hvor man sidder med de fem landstrænere, undtagen selvfølgelig Richard Møller Nielsen, som er død, som han jo simpelthen sådan ophøjer til nok et af de bedste mennesker, han nogensinde har mødt. Og Peter Schmeichel, han elsker at være på, han elsker at være i folkets selskab, men han kan kraft sørme ikke holde sig fra at når der virkelig er penge, og dem burde han altså have nok af, så er han der også ikke. Ved det forrige VM i fodbold, der arbejdede han for Russia Today, som i dag er Putins tv-kanal, som udspyrer de mest groteske propaganda ud om den krig. Og nu har han så meldt sig på holdet for at kommentere Qatar-VM-fodbold for dem. Man skal sige, Peter Schmeichel, Jeg forstår ikke, at du stadigvæk overhovedet har folkets opbakning, eller folkets... Og det, du henviser det er helt vildt, til altså. Torben, det var, at det kom frem i går, at han simpelthen skal være kommentator. På Katars VM-TV. VM. Og jeg vil selvfølgelig ikke sige held og lykke og tillykke med det. Jeg håber, at det smager godt... Altså, jeg kom til at tænke på, hvad skal jeg vide, hvad han får for det? Judas, han fik jo 30 sølvpenge. Ja, det er helt grotesk. Men det kan godt være, at det er lidt mere den her gang for Peter Schmeichel. Jeg kommer til at se ham i et andet lys fra nu af. Du kommer til at se ham i det samme lys, som du ser Michael Laudrup. Han er tilsyneladende fuldstændig helt bedøvende ligeglad. Ja. Han har set kritikken af Michael Brian Laudrup, som jo blev fyret fra Politiken og TV2 og andre steder, hvor han skulle være kommentator. Det har han set. Det har han vidst. Nu laver han et totalt bevidst, hvor han siger, pengene er så store, så jeg vil skide, hvad meningsdannere og andre siger i Danmark. Hvad tv-stationer siger, og hvad alle siger i Danmark. Jeg vil blæse din hat fuld, fordi jeg vil hellere have pengene. Jeg vil hellere have penge. Det er det, han siger. Og jeg er Peter Schmeichel. Jeg har vundet EM i 92. Jeg vandt mesterskaber med Manchester United osv. Det kan godt være. Det kan godt være. Men i min bog, så har hans moral 0. Men nu har vi så hisset os op over det med det, og det er jo så heldigvis, hvad skal vi sige, lige et lille åndehul, vi har fra valgkampen her, fordi det er jo trods alt ikke noget, der har noget som helst med valgkampen at gøre, men det har dog noget med politik at gøre. Men nu vender vi så tilbage til den her, hvad skal vi sige, der, hvad der har vist sig af sager her det sidste døgns tid, ikke? Vi er jo forskånet for at have hele tre målinger på, hvordan i dag. Vi har ikke, der er ikke friske voksmeter, så vi går ud fra, at det stadigvæk ser nogenlunde ud, som det plejer. Jeg vil sige, at den måske mest interessante måling, eller ting, der kommer i dag, det er Lykke i det der hedder Zetland, det her netbaserede blad, avis, medie. Der har han jo givet interview, hvor han jo siger, at han bliver sådan mere specifik, hvor han siger, en regering, hvor han går med, en midterregering, det har han defineret som sit politiske projekt, det kræver, at Socialdemokraterne skal med. Ja, ellers er det ikke over midten. Og han siger ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister. Han siger, at Socialdemokraterne skal gå med. Ja. Og det er der mange, der siger, ja, men nu er han da mere specifik. Er han det? Han har hele tiden sagt, at det skal være midterregering. Mm. Og vi har alt sammen godt vidst, det handlede ikke om de radikale. Nej. Der skal jo være nogen, der støtter den her regering. Og de borgerlige går ikke med i en regering, støtter ikke en regering, hvor de radikale er med. Det ved vi alle sammen, fordi de er simpelthen udelukket. De har nogle positioner i udlændingepolitikken, der gør, at det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke engang Socialdemokraterne vil gå i regering med de radikale. Så det er alene i hvert fald. Mm. Så det er udelukket. Så derfor, jeg har svært ved at se det, sådan det helt store nyhed, breaking news af, at han siger, at Socialdemokraterne skal med. Det giver ikke mening, hvis Socialdemokraterne ikke går med. Det han jo så ikke siger, og det synes jeg er det vigtige, det er, han siger ikke, Mette Frederiksen skal være statsminister. Nej. Fordi så har han sagt det, hvis det lykkes Lars Løkke at fremtrylle, vil jeg næsten sige, en bred regering efter det her valg, hvor Mette Frederiksen, altså hvor Socialdemokraterne fuldstændig, altså det bliver over deres lige, det kan de ikke, at de ikke sidder, altså at vi skal opleve, at der sidder en socialdemokrat i en regering, der ikke er ledet af en socialdemokrat. Kommer ikke til at ske på den her. Så længe Socialdemokraterne har mere end 20 mandater i Folketinget, så kommer det ikke til at ske. Hvis de, altså, og lige i øjeblikket har de nogle 40. Ja, 45. Tæt på 50, ikke? Altså, de skal synge som sten, og under et... altså, det kommer ikke til at ske. Lad os bare glemme det. Det er fuldstændig togsnak. Nå. Nu skal jeg også sige, at der er jo en anden... partidannelse af nyere art, vi lige skal runde. Fordi det undrer mig igen i nat her, hvor jeg har siddet og snakket med lytter over hele landet omkring de her meget alvorlige sager fra plejehjem i Køge. Og der var så en kvinde på 67 år, der ringede ind, og hun var så farvet og så rystet over det, der foregår. Hun havde selv arbejdet i den her sektor, og hun sluttede sig al hendes sønderlemmende kritik af det der system og sagde, at det var også noget af det, der afgjorde, hvordan hun ville stemme. Og derfor havde hun tænkt sig at stemme på Inger Støjberg. Mm. Og man tænkte, hvad har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne egentlig sagt om, hvad de vil løse, hvordan de vil løse ældrepleje? Men det er jo fordi, vi ved jo, hvad hun mener. Uden at hun har sagt noget. Ja, det, jeg vil bare sige, flere og flere kommer i tvivl. Altså, i går havde vi jo en måling på 5,9%. Jeg så hende i går i TV2, hvor hun også blev udfordret på mange af de her spørgsmål, hvor hun ikke virkede særlig veloplagt. Og jeg synes, hun virkede træt. Det er bare en jagttagelse. Hvad tror du, hvad det skulle? Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, det handler om, at det er Lars Løkke, der er interessant. Det er hans mandater, der er interessante. Inger Støjbergs mandater er ikke interessante på samme måde, fordi hun er så lidt låst fast i blå blok, og nu sidder hun og kaster sig ud hvor hun spiller små fornærmet, fordi en tidligere politiker fra Venstre skælder hende ud og kalder hende forræder, og så skælder hun ud på Jakob. Ja, så skælder hun ud på Jakob Ellemann og truer ham med at det får konsekvenser og sådan noget, og så kan hun ikke støtte hans statsminister taburet. Lidt ligesom Pia Kærsgaard, der også blev fornærmet over de mindste ting, og så skulle V og K stå ret. Og så sendte man så Morten Dahlin i byen og siger, uha, vi har ikke noget med hende at gøre, og vi sådan prøvede at feje op og så videre. Altså man dukker sig, fordi man vil ikke fornærme Inger Støjbergs sårede følelser og så videre. Men det er jo jeg vil sige noget andet her. Noget, der er interessant. En lytter, der hedder Kim Løgnhagen Petersen, som skriver, jeg stemmer på Moderaterne. Jeg stoler ikke på Løkke, men er villig til at give ham hans idéer en chance. Dog bliver det med en klemme på næsen, og efter at have sat krydset, skal mine hænder sprittes af. Kim Løgnhagen Petersen, eller Løgnhagen Petersen. Jeg tror, der er nogle stykker, ligesom Kim. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange. Som siger, jamen altså, Løkkes person og hans track record og alt det der er problematisk, men han siger noget rigtigt i forhold til de problemer, som vi synes, blandt andet sundhedssektoren, ældresektoren. Og så synes jeg, man kan se, at der er mange, der har været over hos de konservative. Mange tidligere venstrefolk, som har været en tur omkring de konservative, og så har de set, hvad der sker der, og så er de stukket af igen. Så hvis man læser Ekstrabladet i dag, så kan man faktisk se en meget underholdende reportage for, hvordan Søren Vandsø, deres partisekretær, han prøver på at få stemningen op i blandt græsrødderne. Han siger, at der er 14 dage til valget, det er fantastisk, og der er fantastisk stemning, og det går så godt. Ej, det siger han ikke, men han siger, det er en fantastisk stemning, og hvad er det dog herligt, og så videre. Men altså, Torben, vi har talt om det før. Det er lige for, at de skal være glade, hvis de får det samme valgresultat. Det er det. Altså, og så kan vi sige, nu var vi inde på det med Inger Støjberg, at den der opvind, som hun kom ind med, da partiet var, og vi så hørte de vidunderlige historier om, at hende og Søren Gade, de simpelthen er så gode venner, og de kender hinandens hunde, og der er, altså, det er så rart og så godt. Og der lå det jo til, at hun nok ville, hun ville jo pege på Pape, og vi har selvfølgelig stadigvæk også til gode at høre, hvad de egentlig snakkede om, dengang de mødte med repræsentanter for den Dominikanske Republiks regering. Der var Inger jo med sammen med Maja Mercado, så der var ikke nogen tvivl om. Og nu kan man sige, det er sgu lidt ærgerligt at have været koblet sig på en mand, der er fuldstændig imploderet, Søren Pape jo er. Men det er snart længe siden, og efterhånden er det ikke nogen, der interesserer sig for de konservative så meget længere. Men Brian Fyn skriver fidusbamsen til hans NATO fra Dansk Idrætsforbunds formand. Simon Nielsen Ørgaard skriver enig i fidusbamsen. Schmeichel og lavdrupperne er nogen. Være klaphatte, sådan vil jeg tro. Æreløse klaphatte, tror jeg, han skriver. Torben Steno, du jeg skal er, afgøre... Jamen, jeg er helt med. Jeg synes, at det er en af de bamser, jeg har stor glæde ved at uddele, og det er også rart at, hvad skal vi sige, honorere nogen, som bare siger noget indlysende, og det er faktisk så sjældent i det der idrætsverden, at der er nogen, der har, hvad skal vi sige, det, altså noget ja, jeg skulle lige til at bruge et udtryk, der med hensyn til de mandlige... ja, jeg siger det ikke. Hvad hedder det? Altså noget kraft? Maskulinitet? Maskulinitet, ja, eller det må man ikke sige. Nej, det må man ikke. Maskulinitet, ved du hvad? Jeg tror, vi kommer til at tale lidt mere om forsvaret i næste uge. Den her opsang, vi har omkring, at forsvaret ikke fungerer, det får mere og mere opmærksomhed. Rigsrevisionen er på, andre er på. Så har Berlingske i dag en historie om kristendemokrater. Vi taler ikke rigtig meget om den, men den handler om abort. Nu er der nogle søde mennesker, der har fundet ud af for et halvt år siden fra en intern korrespondance, at deres nuværende formand, Karlsmose, var inde et tilhænger af fri abort. Det har hun så ikke. Hun er åbenbart vågnet en morgen her midt imellem, og pludselig set tingene i et andet lys. Hun er blevet voksen, eller hvad det var, personlig udvikling, og nu går hun pludselig ikke ind for en fri abort længere. Hvor jeg ikke er troværdigt, det er. Jeg vil bare sige, sådan noget med den frie abort, det er grund til, at man har kristendemokraterne, og det er også grund til, at der er rigtig mange, der fravælger kristendemokraterne. Måske de bare skulle finde et andet land at stille op i. Det vil være det ved jeg ikke. Altså, det må man sige. De får ikke nogen valg i Danmark. I takket være kristendemokraterne, så har vi engang sådan hver fjerde år, vi hører om en debat i et parti, der internt er uenige om abort. Ellers så er det simpelthen nok et af de mindst vigtige politiske spørgsmål overhovedet. Vi skal sige god weekend til lytterne. Vi skal sige god weekend, og vi er tilbage igen på mandag, hvor vi har Pernille Vermund fra Nye Borgerlige som gæst. Og så har vi jo egentlig ikke andet at sige, at Mads Bjerggaard var med til at producere det her program, og Leo Louis Feigenberg sad og nudlede med knapperne. Og så vil jeg sige, at I kan faktisk på næste torsdag, eller på torsdag, melde jer til herinde på Berlingske, hvor vi har sådan en live-session. Ja, der har vi lige fået at vide, at vores gæst der, det er tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der jo tilhører det parti, der har udløst det her valg. Godt. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.